Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się niedziela, 23 lipca. Wybiła północ. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o Marszu Pamięci, który przeszedł ulicami Warszawy, o nowych obowiązkach banków udzielających kredytów mieszkaniowych i o mandatach za zbyt wolną jazdę samochodem. 75 lat temu rozpoczęła się likwidacja warszawskiego getta. Dla uczczenia ofiar około 300 tysięcy polskich Żydów ulicami stolicy przeszedł Marsz Pamięci. Jego uczestnicy nieśli różnokolorowe wstążki, na których wypisano imiona i nazwiska osób zamordowanych w getcie i w Treblince. Przede wszystkim chodzi o pamięć, o myśl, o tym, żeby nie zapominać o tych nieludzkich wydarzeniach, które miały miejsce. Wywieziono z tego miejsca 300 tysięcy obywateli Polski, którzy też byli Żydami, ale to byli obywatele Polski, mojego kraju. I przyszłam uczcić ich pamięć. Przywraca w pewnym sensie pamięć tych ludzi, którzy bez pamięci polecieli w powietrze z dymem. Jesteśmy solidarni z tymi, którzy zginęli. Po drodze pomyślałem, że gdybym ja był wtedy w Warszawie, to był na Olsztyn placu. Żyjemy w mieście, które ucierpiało straszliwie. Chodzimy po grobach. Tutaj są te groby i musimy pamiętać o tym. Musimy przychodzić i kultywować pamięć naszych współbraci, którzy zginęli. Na zakończenie marszu odczytano fragment relacji Żydów wywożonych z warszawskiego getta. W komorach gazowych hitlerowskiego obozu zagłady w Treblince zamordowano około 900 tysięcy osób żydowskiego pochodzenia. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Portal niezależna.pl informuje, że członkowie warszawskiego klubu Gazety Polskiej stanęli naprzeciwko osób, które wieczorem przyszły przed dom Jarosława Kaczyńskiego protestować przeciwko reformie sądownictwa. Adam Borowski, opozycjonista z czasów PRL-u, a obecnie szef warszawskiego klubu Gazety Polskiej, mówił, że, tu cytat, tylko kartka wyborcza zdecyduje, czy PiS odda władzę lub nie. Wyjdziemy bronić swojego rządu. Dzisiaj jesteśmy tu spontanicznie. Są ludzie, którzy cieszą się z tej zmiany. Ja na te zmiany czekałem 28 lat, tak mówił Adam Borowski. Wieczorem między innymi w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu odbyły się manifestacje przeciwników zmian w sądownictwie wprowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość. W życie weszła ustawa o kredycie hipotecznym. Ma ona zapewnić osobom biorącym pożyczki większe bezpieczeństwo. Piotr Pawliczek z Ministerstwa Finansów tłumaczy, że klienci banków mogą liczyć na dodatkowe informacje. Klient będzie musiał być poinformowany o okresie, na jaki umowa o kredycie hipotecznym może być zawarta, o rodzaju dostępnej stopy oprocentowania, czy będzie to stopa stała, zmienna, o całkowitej kwocie kredytu, o jego całkowitym koszcie. I do tego informacje te będą przedstawiane konsumentowi na reprezentatywnym przykładzie. Kolejna zmiana jest taka, że kredytobiorca sam będzie mógł sprzedać zadłużone mieszkanie. Kredytodawca przed rozpoczęciem działań egzekucyjnych powinien umożliwić restrukturyzację zadłużenia, na przykład poprzez zmianę wysokości rat, czy też wydłużenie okresu kredytowania. Gdyby taka restrukturyzacja się nie powiodła lub nie była możliwa, przewidziano również przepisy, które umożliwiają i ułatwiają kredytobiorcy sprzedaż kredytowanej nieruchomości w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy. Według nowych przepisów kredytu hipotecznego będą mogły udzielać tylko banki i SKOK-i. Takiej możliwości nie będą miały instytucje pożyczkowe. Każdego roku w Belgii jest wypisywanych około 650 mandatów za zbyt wolną jazdę samochodem. Informują o tym belgijskie media, powołując się na dane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Beata Płomecka. O upublicznienie danych poprosiła jedna z posłanek, która argumentowała, że nie tylko nadmierna prędkość powinna być karana, ale też i zbyt wolna jazda, która również może być powodem niebezpiecznych sytuacji na drogach. I Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że rocznie za zbyt wolną jazdę około 150 kierowców jest karanych na autostradach, gdzie minimalna prędkość to 70 km na godzinę. Natomiast około 500 mandatów rocznie wystawianych jest na drogach lokalnych. Tam obowiązują przepisy zakazujące kierowcom poruszania się bardzo wolno, bez logicznego uzasadnienia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I mamy jeszcze informacje o pogodzie. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy w regionach zachodnich możliwe opady deszczu i lokalnie burze z silnym wiatrem. Na termometrach w większości miejsc w kraju od 16 do 18 stopni, a w ciągu dnia opady i burze możliwe prawie w całej Polsce, choć będą także przejaśnienia. Gorąco na zachodzie i na południu, tam do 30 stopni w cieniu, w centrum około 26-27 stopni, najchłodniej w ciągu dnia będzie na północy około 22. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. potrójne pasmo. Przenoszenie. Jego pseudonim artystyczny obecny jest w muzycznej przestrzeni mniej więcej od dekady. Pierwsze winylowe maxi-single publikował w 2009 roku. Z kolei pierwszy pełnometrażowy album ukazał się pod koniec 2015, zyskując miano płyty roku według prestiżowego portalu Resident Advisor. Pod koniec czerwca pojawiło się kolejne pełnometrażowe wydawnictwo, co z kolei jest pretekstem do tego, aby w tym wydaniu Potrójnego Pasma pochylić się nad jego twórczością, która począwszy od dubstepów poprzez deep house czy future jazz, ostatnimi laty wędruje w stronę wysublimowanej elektroniki, jazzu i momentami space rocka. Zatem najważniejszym tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie muzyka Samuela Sheparda, działającego jako Floating Points. Thank you. wymagająca osłuchania i obycia, i to zarówno w muzyce elektronicznej, jak i eksperymentalnej. Początek naszego troszkę innego niż zazwyczaj spotkania znaczą fragmenty pierwszej pełnometrażowej płyty Floating Points zatytułowanej Elinia. Linia jest płytą wyrafinowaną, którą myślę, że można słuchać wielokrotnie. Jest albumem konceptualnym, niosącym coś więcej niż paterny czy schematy. I przede wszystkim jest płytą ciekawą brzmieniowo. I to, co zaproponował Samuel Shepherd w świecie nasyconym przecież elektroniką, wydaje się zupełnie czymś innym. Pełnometrażowy debiut Floating Points nie był wejściem dyletanta w świat muzyki, bo Shepard od początku interesował się muzyką w sposób dziś, powiedzielibyśmy, tradycyjny. Interesował się muzyką Debussy'ego, Messiaena, intrygowało go myślenie o brzmieniu, które mieli właśnie symboliści. Interesował się muzyką okresu międzywojennego i przede wszystkim grał na fortepianie, co odróżnia go od całego morza producentów muzyki elektronicznej, dla których pierwotnym instrumentem był sampler, komputer czy syntezator. I w związku z tym jego rozwój muzyczny był błyskawiczny, co wyjaśnia, myślę, zagadkę, że po latach nagrywania małych płyt z utworami stricte klubowymi, do których nomen omen również dziś przejdziemy, swoim pełnometrażowym debiutem Samuel pokazał przede wszystkim oblicze muzyka i kompozytora, przenosząc na drugi plan rolę producenta i DJ-a, którym, dodajmy, także jest. Peroration 6 i absolutnie zaskakujący koniec linii, który w kontraście z ciszą i tym charakterystycznym cięciem utworu w zupełnie nieoczekiwanym momencie robi, jak Państwo przyznają, jeszcze większe wrażenie. W programie trzecim muzyka Floating Points, czyli muzyka sama Sheparda, który, dodajmy, z wykształcenia jest neurobiologiem. Potrójne pasmo przenoszenia. Po publikacji pod koniec 2015 roku Elini w lipcu 2016 ukazał się Kuiper, winyl o bardzo ciekawym charakterze budowy, bo na nim tylko dwa utwory, ale trwające ponad 30 minut, co dziś mogłoby być przecież regularnym albumem, ale nie. To suplement Elini. Zresztą ta mała płyta prezentuje się też podobnie na płaszczyźnie grafiki widniejącej na okładce. To są najzwyczajniej ruchome, pływające punkty. Kuiper. W ten sposób przedstawia się suplement do pierwszego albumu Floating Points zatytułowanego Elinia. Elinia, ale też najnowszy Reflection Mojave Desert, do którego za moment przejdziemy, to albumy inspirowane koncepcjami sprzed wielu lat. Utwory słyszane na tych płytach stworzono m.in. przy pomocy starych szlachetnych syntezatorów, takich jak Buchla, Oberheim czy Arp. Na uwagę zasługuje tutaj również fakt, że w tym zestawie nie pojawia się Moog. Są za to na tej najnowszej płycie organy Hammonda, co w moim odczuciu przybliża muzykę Shepharda do psychodelicznego rocka. Całość jednak jest oparta na charakterystycznym szkielecie perkusji, po którym wiją się psychodeliczne gitary i syntezatory. A te to przede wszystkim maszyny powstałe w fabryce Donalda Buchla, w przeszłości konkurenta Roberta Mooga, tyle że jego urządzenia były nieco mniej dostępne cenowo, co zawężało rynek odbiorców i w związku z tym także liczbę powstałych płyt z jego charakterystycznym brzmieniem. Kolejne ważne maszyny tych płyt to syntezatory Oberheima i Arpa, które dzięki koncepcjom Shepharda dały nową muzykę, wymykającą się mimo wszystko jasnym i łatwym przyporządkowaniom gatunkowym. Kiedy jednak postaramy się o odrobinę analizy, to od samego początku wyczuwa się nowoczesną fuzję gatunków. Czuje się tutaj muzykę, która ma pewne cechy jazzu, czy jak w przypadku Elinii, na której słychać także instrumenty smyczkowe, cechy muzyki kameralnej. Muzyka Shepharda ma również cechy krautrocka, słyszane przede wszystkim w szkielecie tych nagrań, no i w gitarach, co wprowadza tę muzykę właśnie w świat psychodelii. I mam nadzieję, że mają Państwo dobre warunki do słuchania, bowiem przed nami pierwsza strona najnowszej płyty Floating Points. Płyty zatytułowanej Reflection Mojave Desert. Przed nami pierwsza strona tego wydawnictwa. Potrójne pasmo przenoszenia.